Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa Rasul Radio Muslim ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala awit saking nikmat ingkang tansah kabaringaken dumateng kula panjenengan sami. Salawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa nderei sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lajengaken kita kaji malih tafsil khusus ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Lan samenika kita ngancik wonten ing surah Al-Hadid ayat kaping 18. Ingkang wonten ing mriki Allah taala paring firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala bareng firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang padha iman, ittaqullaha, do takwa sira kabeh, wa aminu bi rasulihi, lan do iman sira kabeh malang rasuli Gusti Allah. Gusti Allah bakalan yu'tikum kiflaini, paring marang sira kabeh rong bagian. Mir rahmatihi saka rahmati Gusti Allah. Wa yaj'al lakum nuran, lan Gusti Allah paring marang sira kabeh nur pepadang. Tamsuna bihi, kang sira mlaku, kang sira iso mlaku kanthi nur kuwi mau. Kang iso madangi sira kabeh. Wa yaghfir lakum, lan Gusti Allah bakalan paring ampun. Gusti Allah bakalan paring magfirah, ampunan marang sira kabeh. Wallahu ghafurur rahim, lan ngerti ya Gusti Allah kuwi zat kang moho paring ampunan lan zat kang moho paring rahmat. Bapak ibu para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah taala, i'lam ayyuhal qari anna hadhan nida'al ilahiyya muwajjahun ila mu'minai ahlil kitabi min Yahuda wa Nasara. Kita kedah mangertosi menawi ayat punika niku dipun tujuaken dumateng tiang-tiang mukmin saking kalangan ahli kitab Yahudi lan Nasrani. Terus tiang mukmin saking kalangan Yahudi lan tiang mukmin saking kalangan Nasrani. Ingkang menika al-mudda'aini lil iman, ngaku-ngaku iman. Terus tiang mukmin saking Yahudi lan Nasrani ingkang ngaku nek dhewekne niku iman. Az-za'imina az-za'imaini annahum mu'minuna billahi wa liqa'ihi. Ingkang ngaku nganggep menawi piyambake menika kalebu tiang-tiang ingkang mukmin iman dumateng Gusti Allah lan iman dumateng dinten kiamat. Terus wonten tiang Yahudi mereka nggih ngaku iman. Wong Nasrani ya wonten tiang ingkang ngaku iman, kula niku nggih mukmin. Nah, pramila Allah menika nadahum bi unwanil iman. Allah nimbali kanthi timbalan keimanan. Li annahum za'amu annahum mu'minuna. Awit yang tiang wau do nganggep nek dheweke niku do mukmin, do iman dumateng Gusti Allah. Walaisu fi hajatin ila imanin jadid, lan nganggep menawi boten perlu napa duweni iman sing anyar. Cukup iman kula kados dene iman dumateng kitab ingkang dipun andhapaken Gusti Allah dumateng kula jaman rumiyin. Taurat lan ugi Injil. Dados kula mboten perlu iman sing enggal. Mboten perlu ngimani kitab sing enggal. Maksudipun ngatos mengatan. Terus nganggep menawi laisu fi hajatin ila imanin jadidin yakti min tariqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nganggep nek mboten butuh, mboten perlu iman sing anyar ingkang menika dateng saking merginipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula niku nggih iman, mboten kudu iman ro Muhammad, nggih kula iman. Kula niku kalebu wong iman. Nah, niku anggapanipun ngatos mengaten. Pramila fa amarahum ta'ala bitaqwahu. Pramila Allah ndawuhi wonten ing ayat menika supados takwa dumateng Allah. Idil mu'minu billahi haqqal imani yattaqillaha ay yakhafuhu wa yarhabuhu fayuti'uhu fi awamilihi bifi'lihi wa fi nawahihi bitarkihi. Awit yang mukmin ingkang leres keimananipun dumateng Gusti Allah menika mesti ajrih dumateng Gusti Allah. Pramila lajeng ajrihipun wau ndadosaken piyambake menika taat wonten ing dawuh-dawuhipun menika ditindakke, wonten ing perkawis awisan-awisanipun menika dipuntilar. Iku nek tiyang mukmin ingkang leres keimananipun dumateng Allah taala. Pramila wonten mriki nggih, Allah ndawuhi. Supados iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Supados takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng sasampunipun Allah ugi ndawuhi summa amarahum bil imani bi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lajeng ugi Allah ndawuhi supados iman dumateng rasulipun utusanipun. Boten sanes sing menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idhum bihi kafiruna jahiduna ghairu mu'tarifina binubuwatihi wa risalatihi al-amati linnasi kafatan. Awit can tiang-tiang Yahudi lan Nasrani menika wau kufur dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Ingkar dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Boten ngakoni risalahipun lan nubuwahipun. Risalahipun dumateng sedaya menungso kanthi kafah. Niku kan mboten dipun akoni kali Yahudi Nasrani. Pramila Gusti Allah ndawuhi nek kowe iki temen iman, yo iman kuwi wong kang iman marang Gusti Allah lan uga iman marang utusane Gusti Allah. Nah, utusane Gusti Allah menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falida amarahum bil imani bihi nabiyan wa rasulan. Pramila lajeng Allah Ta'ala ndawi supados iman dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngimani nek menika nabi lan ugi utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Thumma wa'adahum, lajeng Allah janjeni. Lajeng Allah janjeni Yahudi lan Nasrani menika wau inhum amanu haqqal iman. Menawi tiang-tiang wau leres iman kanthi keimanan ingkang bener. Pramila keimananipun menika wau saged fahamalahum dzalika ala taatillahi wa rasulihi fil amri wan nahyi. Keimananipun menika wau bakalan saged ndadosaken napa? Ndadosaken taat dumateng Allah lan rasulipun wonten ing dawuh-dawuhipun lan awisan-awisanipun. Terus Gusti Allah janjekaken nek kowe bener imanmu, imanmu kuwi bakalan dadekke kowe taat marang Gusti Allah, taat marang Rasul-e. Wa'adahum bi'annahu yu'tihim ay yu'tihim kiflaini ay nasibaini min rahmatihi. Allah ugi janji akan menawi Gusti Allah bakalan paring dumateng tiang-tiang Yahudi lan Nasrani menika nek purun iman dumateng risalahipun nubuahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman kandil ras menika Gusti Allah bakalan paring kalih bagian saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala ganjaranipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun paringaken dumateng hamba-hambanipun tiyang ingkang mukmin. Kenapa dipun paringi kalih? Allah ngendikake yuktikum kiflaini Gusti Allah bakalan paring marang sira kabeh rong bagian mirahmati saka rahmati Gusti Allah. Kenapa kok dipun paringi kalih bagian wonten ing mriki? Wadhalika anna nasiban wa haddan min ajli imanihim bil anbiya'i sabiqin. Niku merga sing sak bagian niku karana keimananipun dumateng para nabi-nabi ingkang jaman rumiyin. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Ishak, Yakub, Yusuf, Dawud lan sak piturute. Wa yaj'al lahum nuran yamsuna bihi fid dunya wa huwa al-hidayatu al-islamiyatu. Tetes wau dipun paringi kalih merga nggih niku piyambake iman dumateng nabi-nabi zaman rumiyin lajeng ugi dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saalianipun punika Allah ugi ndadosaken ateges maringi kangge tiang-tiang wau nur. Tetes pepadang. Ingkang kanthi nur punika wau yamsuna bihi fid dunya. Tiang-tiang wau saged melampah wontening alam dunya menika. Ateges melampah menika melampah wontening mergi ingkang leres. Kanthi nur menika. Tiang menawi mboten dipun paringi nur menika, pramila melampahipun menika wontening mergi ingkang klentu. Lan mboten sanes nur menika wa huwa al-hidayatul islamiyatu. Menika hidayah Islam. Idil islamu siratun mustaqimun. Islam menika mergi ingkang lurus. Salikuhu la yadillu wa la yashqa. Tiang ingkang mlampah wontening mergi menika wau mboten bakalan sesat lan piyambake mboten bakalan cilaka. Wa yamsuna fil akhirati ala sirati ilal jannati dari salam. Lan sak mangke ugi wontening akhirat piyambake bakalan melampah. Wontening mergi, wontening as-sirat. Ingkang as-sirat menika ngarahaken dumateng al-jannah utawi surga dari salam. Nggih menika kampung negeri ingkang nggih wontening mriku tiang-tiang ingkang mlebet menika bakalan pikantuk keselamatan. Nah, menika makna saking yu'tikum kiflaini mirahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamsuna bihi. Gusti Allah bakalan paring marang sira kabeh rong bagian saka rahmati. Lan Gusti Allah bakalan dadekake marang sira kabeh kuwi nur pepadang kang kanthi nur kuwi mau tamsuna bihi sira kabeh iso mlaku ana ing alam donya iki. Wa syai'un akhar sanesipun. Terus ganjaran sanesipun. Wa annahu yaghfir lahum dzunubahum. Gusti Allah bakalan ngampuni dosa-dosanipun. Al-madiyah allati qabla dukhuli fil Islam, dosa-dosa ingkang kepengker saderengipun dheweke mlebu wonten ing agama Islam wal hadiratan dosa-dosa sakniki. allati minal jaizi ayyakshal mu'minu dhamban minad dhunubi bitawbah wa bitawbati wal istighfar yaghfir lahu. Dados piyambake bakalan dipun ampuni dosanipun, dosa ingkang kepengkel sak derengipun mlebu wonten ing agama Islam lan dosa sakniki. Ingkang menungso menika mesti nindakake dosa. Boten mungkin boten menika. Lan wabi taubah kan ditobat wal istighfar lan ugi istighfar yaghfirullah Gusti Allah bakalan maring ampunan dumateng tiyang wau. Wa illam yatub lan menawi dhewekne dereng tobat saking dosa lan maksiat menika wau fa innahu yaghfirullah yaumal qiyamati. Piyambake ugi bakalan dipun ampuni mengke teng dinten kiamat. Au yu'akhadhu bihi utawi piyambake menika lajeng dipun adzab fa yu'adzabu finnari dipun adzab wonten ing neraka wa yakhruju minha lajeng piyambake saged medal saking neraka menika wau bi imanihi wa sholihi a'malihi kanthi keimananipun lan amal sholihipun. Tetes nek mboten teng donya nggih teng akhirat niku dipun ampuni. Awit dosa-dosane menika wau dipun napa piyambake dipun siksa lumiyin lajeng dipun angkat. Dipun lebetaken wonten swarga. Menika kan ateges sugi dipun paringi ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala fi khotamin nida lan firmanipun Gusti Allah wonten ing akhir ayat punika wallahu ghafurur rahim lan Gusti Allah kuwi zat kang maha paring ampunan lan uga zat kang maha paring rahmat. Fahuwa idzan sayanjuzu lakum ma wa'adakum min maghfirati dzunubikum al-madiyati wal hadirati wa yarhamukum fid dunya wal akhirah. Pramila Gusti Allah menika bakalan napa bakalan netepi napa ingkang dados janjinipun. Gusti Allah bakalan netepi napa ingkang dados janjinipun dumateng tiang-tiang wau arupi maghfiratu dzunubikum arupi dipun ampuni dosa-dosanipun ingkang kepentel kepengker lan ugi ingkang nembe dipun tindakake. Lan Gusti Allah ugi bakalan paring rahmat wonten ing alam dunya semanten ugi wonten ing alam akhirat. Li'annahu ta'ala ghafurun lidzunubi ibadihi. Awit Gusti Allah menika ghafur zat ingkang maha paring ampunan dumateng dosa-dosa hamba-hambanipun intabu ilaihi menawi hambanipun menika pun tobat dumateng Allah. Rahimun bihim Gusti Allah ugi maha paring rahmat la yu'adzibuhum biduni dzambin ingkang maknanipun boten bakalan ngadzab tanpa tiang wau nindakake dosa. Tetes tiang nek mboten nindakake dosa mboten bakalan diadzab. Li'annahu ta'ala biduni dzambin iqtarafuhu. Tetes Allah Subhanahu wa taala menika mboten ngadzab tiang menika tanpa alasan dosa ingkang dipun tindakake. Terus mboten mungkin ngadzab menika napa ngadzabipun napa tanpa alasan. Wala su'in amal amiluhu. Lan boten mungkin Gusti Allah menika ngadzab menika tanpa alasan gitu minta Allah ingkang dipun tindakake. Terus mesti wonten alasanipun. Wa yashadu li sihatihi annal kitabai idza amana bi rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dakhala fil islami yu'ta ajrahu mudha'afan. Wa huwa makna kiflaini ay haddaini li qawli rasuli sallallahu alaihi wasallam fi sahih. Menika ugi dipun kiyataken nggih menawi napa menawi ahli kitab niku nek purun iman dumadeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam purun mlebet Islam, pramila piyambake bakalan dipun paringi kalih bagian. Dipun paringi kalih bagian menika nggih dipun kiyataken kanthi pangandikanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam wonten ing hadis ingkang sahih, salasatun yu'tuna ajrahum marataini. Ana telung golongan kang bakalan diparingke ganjarane kuwi marataini ping pindho. Dados lipat ping kalih utawi kalih bagian. Sinten kemawon tigang golongan menika wau, rajulun min ahlil kitabi. Amana binabiyihi wa amana bi falahu ajrani. Ahli kitab kang dhewekne iman marang nabine lan iman marang aku. Nah, mula dhekne entuk rong ganjaran ngendikane Kanjeng Nabi. Wa abdun mamlukun adda haqqallahi wa haqq mawalihi falahu ajrani. Semono uga hamba sahaya budak kang dhewekne gelem menehke hak-e Gusti Allah lan menehke hak-e ndurone. Dewekne entuk rong ganjaran uga. Warajulun adaba amatahu fa ahsana ta'dibahu tsumma a'taqaha wa tazawwajaha falahu ajrani. Semantan ugi wonten tiyang ingkang ngajari adab, ngajari agama dumateng budakipun kanthi sae, summa aqtaqaha banjul piyambake menika merdekake budak menika wau, wa tazawwajaha lajeng ugi dipun nikahi, mula dhewekne entuk rong ganjaran. Terus ayat menika leres dipun kiyataken kanthi ngendikanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam wonten ing hadis ingkang sahih punika. Nah, Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Ta'ala. Wa hunaka ayyuhal qari al-karim tafsilun li hadhil ayah. Lan wonten ugi tafsilan sanes saking ayat punika. Wa huwa annaha lana nahnul mu'minina min arabin wa ajamin wa min musyrikin wa ahli kitabin. Fahiya likulli mu'minin wa mu'minatin billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan wa rasulan. Menawi ayat menika dipuntujuaken dumateng kula panjenengan sami kita sedaya tiyang mukmin saking kalangan Arab utawi ajam, saking kalangan tiyang musyrik utawi ahli kitab, sedaya tiang ingkang mukmin jaler utawi setri iman dumateng Allah, lajeng ugi dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idzan fan nida'u bi unwanil imani ka ghairihi min nida'ati rahmani jami'iha li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ramila anggenipun Gusti Allah nimbali kan ditimbalan keimanan menika kados dene ayat-ayat sanesipun. Menika dipun tujuaken dumateng umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatrawa anna Sa'ida ibn Jubairin qala lamma iftakhara ahlul kitabi bi annahum yu'tuna ajrahum marataini anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayata fi haqqi hadhihi al-ummati. Wonten sunggalipun riwayat saking Sa'id ibn Jubair nalikanipun tiang-tiang ahli kitab Yahudi Nasrani menika remen iftakhara terus bangga-banggaaken menawi bakalan dipun paringi rong ganjaran. Pramila ajeng Gusti Allah ngandhapaken ayat punika ingkang menika dipun tujuaken dumateng nggih umat punika, nggih menika umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila Allah ngendikake ya ayyuhalladzina amanuhi wong kang padha iman, ittaqullaha do takwa sira kabeh marang Gusti Allah. Wa aminu bi rasulihi lan do iman sira kabeh marang rasule utusane, yuktikum kiflaini Gusti Allah bakalan paring marang sira kabeh rong bagian. Ai nasibaini mirahmatihi, rong bagian saking rahmatipun. Wazadahum lan lajeng kali Gusti Allah dipun tambahi. Terus mboten namung dipun paringi rong bagian padha. Kados dene napa ingkang dipun bangga-banggaaken Yahudi lan Nasrani menika wau nek bakalan dipun paringi ganjaran rong bagian. Gusti Allah ugi ngabaraken kanthi ayat menika iki lho kanggo umat Muhammad kuwi ya entuk rong bagian. Isih tak tambahi. Tambahanipun napa? Wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi. Gusti Allah bakalan ndadekake nggih kangge nggih sira kabeh kuwi nuron, nur pepadang. Kang kanthi nur kuwi mau tamsuna bihi sira kabeh iso mlaku. Yakni hudan maknanipun petunjuk pitedah. Tubsiruna bihi minal ama wal jahalati. Kang sira iso ngerti iso ndeleng sira iso ndeleng lan sira iso nyingkiri napa jahalah kebodohan jahalah menika bodho lan ugi ama ama menika wuto maknanipun nggih kanthi hidayah punika kula panjenengan sami saged nyingkiri nggih mirsani sunggalipun perkawis menika kanthi leres mboten kados dene tiyang ingkang wuto mboten kados dene tiyang ingkang mboten mirsani ateges piyambake bakalan pikantuk pitedah ingkang leres wa yakfir lakum mboten namung niku wonten tambahan malih sanes Allah bakalan paring ampunan marang sira kabeh. Fa faddalahum bin nuri wal magfirati. Pramila Gusti Allah nambahi kanthi dipun paringi nur lan ugi magfirah. Dados wonten tambahanipun mboten namung kados ini ahli kitab ingkang dipun paringi rong bagian. Niki umatipun Nabi Muhammad dipun paringi rong bagian plus dipun tambahi nur lan ugi magfirah. Dipun tambahi nur lan ugi magfirah. Nah, menika tafsiran sanes saking ayat menika. Menika dipun riwayataken dening Ibnu Jarir. Nah, wa mimma yurajihu hadza tafsira qauluhu ta'ala ba'da nihayatil ayah. Lan ingkang nguwataken tafsir punika, tafsiripun Ibnu Jarir menika niku ayat selajengipun ingkang wonten ing mriku Allah Taala ngendikake li alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiru ala syai'in min fadlillah li alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiru ala syai'in min fadlillah wa annal fadla biyadillah yu'tihi liman yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim. Ingkang ateges nggih wonten ing mriki Allah Taala negasaken nggih wonten ing ayat selajengipun nggih supados ahli kitab menika mboten mangertosi menawi nggih dhewekne menika alla yaqdiru ala syai'in min fadlillah dhewekne menika li alla ya'lam supados nggih ahli kitab menika mangertosi nek dhewekne niku mboten mampu nggih dhewekne niku mboten iso ngalang-alangi sekedhik kemawon saking kautamanipun Allah Subhanahu wa taala nggih dados mboten saged ngalang-alangi ahli kitab menika nek Gusti Allah bakalan paring kautamen dumateng tiang-tiang mukmin utawi dumateng tiang ingkang dipun kersake. Supados saged mangertosi nek piyambake niku mboten iso ngalang-alangi. Wa annal fadla biyadillah lan menawi keutamaan menika, kautamen menika wonten astanipun Allah Subhanahu wa taala yu'tihi liman yasha. Gusti Allah paringaken dumateng sinten ingkang dipun kersake. Wallahu dzul fadlil adzim lan Gusti Allah menika zat ingkang gadahi kautamen ingkang agung. Ka'annahu qala a'tayna ibadinal mu'minina as-sadiqina min ghairi ahli al-kitabi hadha alladhi a'taynahum min mudha'afatil ajri wan nuri yamsuna bihi liya'lama ahlul kitabi al-mutabajjihina annahum la yaqdiruna 'ala man'i syai'in min fadlillah. Kados-kados ini Allah Ta'ala ngendikake a'tayna ibadana al-mu'minina as-sadiqin. Ingsun paring marang hamba-hamba ingsun kang mukmin, kang bener keimanane. Min ghairi ahli kitabi, sakliyane ahli kitab. Hadzal ladzi a'tainahum min mudha'afatil ajri. Iki kang ingsun paringake arupa ganjaran kang matikel-tikel. Semono uga wan nur yamsuna bihi, nur pepadang kang kanthi nur menika wau hamba-hambane ingsun iso mlaku ana ing kono. Mlaku kanthi bener. Liya'lama ahlul kitabi, supaya ne ahli kitab kuwi ngerti. Menawa ahli kitab kang al-mutabajjihin. Mutabajjihin menika maknanipun sing gaweane ngumyang. Sing gaweane ngomong sing ra bener. Supaya ne ngerti annahum layak diruna alaman isaiin. Menawa ahli kitab niku mboten mampu, mboten saged ngalang-alangi ambo'o setitik kemauan min fadlillah kautamin saking Allah Subhanahu wa Ta'ala ala ahadin ingkang dipun paringaken dumateng sunggalipun tiang ingkang aradallahu iqta'ahu, ingkang Allah Ta'ala kersake dipun paringke dumateng tiang wau. Mboten saged ngalang-alangi. Sobatos ahli kitab ngerti. Nah, niki wonten ayat selajengipun Allah Ta'ala ngedikake kados semekaten. Menika ngiyataken nggih penafsiran nggih kados dene kan dipun riwayataken dening Ibnu Jarir. Tetes niki dipun tujuaken dumateng tiyang mukmin ayat punika. Supados napa ahli kitab mangertosi nek ahli kitab niku mboten mampu, mboten saged ngalang-alangi kautamen ingkang dipun paringaken Allah Ta'ala dumateng hamba-hambanipun. Nah, Bapak Ibu, para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mekaten ingkang saged kita kaji saking tafsiranipun Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu Ta'ala. Sunggalipun ulama ingkang nate dados napa guru wonten ing Masjid Nabawi lan piyambakipun nyerat di antaranipun selatanipun menika kitab punika menika Nidaatul Rahman li ahli iman. Mekaten wonten kelentenipun atur kita nyun pamenten insyaallah kita lajengaken wonten ing pepanggian sanesipun kanthi kita kaji ayat-ayat sanesipun. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan seminar.